اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. سورہ مومنون کی بنیادی طور بیانیدہ عقیدت توحید نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فعلی اور وہاں کے دلائل نقلیہ بیان اس پر پسی دلائل عقلیہ یو تفصیلی اور در دلائل استقراریہ نفی شرک اعتقادی بانی یعنی سلور دلائل بیانی دی سوخ دلائل عقلیہ دی اوسط دلائل استقراریہ دی درے دلائل استقراریہ او یو دلیل عقلی تفصیلی وہو الذی ذرا دلیل عقلی تفصیلی دے دا ٹول کارون اللہ جل جلالہ کئی دغ ذات هغه متصرف دی د ځنه علاوه بل متصرف نشته دی او بیا ورپسې دلایل استقراریه وهو الذی د الله تعالی هغه ذات دی انشأ لکم السمع چې پیدا کړي ستاسو لپاره غوږونه السمع الاسماع والابصار او سترګې والافئده او ذونه قلیلا ما تشکرون ډېر لږ شکر ادا کوئ تاسو تشکرونا شکرن قلیل اما وهو الذی دل تعالی ذات ذرعکم چه پیدا کی تاسو فی الارض پزمکر کی و الیه تحشرون او خاص اللہ تعالی تبا جمع کول شی تاسو وهو الذی دل تعالی ذات یحیی چه جوندی کول کی و یمیت او مړول کی وله اختلاف اللیل و النهار او خاص د دې پارا اختلاف د شپې او د ورځې دی ظلمتن و ضیاءً نقصانن و زیادتن دا تغیرات پکې الله تعالی راوړي افلا تعقلون آیا تاسو سوچ نه کوئ ورپسې شکوا پر زائد دې چې په دلایلو باندې غور کړی وی سوچ کړی وی او د دې په مقتضا باندې عمل کړی دی نو الټه د اعتراضات شروع کړل لکه څرنګه چې پخوانو خلکو سمې خبرې کړې دي کوم اعتراضات کړې دي بل قالو بلکې دوی اوې مثل ما په مثل د هغه باندې قال الاولون چې ویلي وو پخوانو خلکو قالوا دای اوه اذا متنا آیات شومنگا قوری اذا متنا آیات شومنگا مل و کننا ترابا او غرزمنگا قوری و عظاما او اڑکی اڑکی ائنا لمبعوثون آیا من بپور تا پوری شو دا قبرننا لقد وعدنا نحن فتا کی سرا وعد کڑ شویدا زمنگا سرا و آباؤنا او دفلاران زمنگا سرا هازا دا وعدا من قبل وان لدينا ان هذا نددا وادا الا اساطير الاولين مگر افسانی دی تفوانو خلقو دا اسیو کی سیر روان دا چمڑی بجوند کی گی حشر پای کتاب کتاب بکی گی جنت تبدلی جانم تبدلی دا تیر پفوان یو کی سیر روان دا نیو طرف تا توحید نا انکار او بل طرف تا دبل حقیقت نا انکار سباس بعد الموت دے اور پسی دلیل استقراری قل او اے پیغمبر علیہ السلام دوی تا لمن الارض د جاد پار د زمکا و من او اعطو فیها کی پدی کری ان کنتم تعلمون کچرتا پوئی گئی تاسو سیقولونا زرد دل و اوائی للہ د پار د اللہ تعالی دا الارض و من فیها للہ زمکا او زمکا کی چسوک دل اللہ تعالی دا سیقولون قالن یا حالن یا با بزان زبانی کال بانی تسیمت او یا با حالن توال نقول اوائی اے پیامر علیہ السلام دویتا افلا تذکرون آیتا سنتیتنا قبل وی ورپسی بل دلیل استقراری قل اوائی اے پیامر علیہ السلام دویتا مغرب السماوات اکرمی سوک لرب داسمانو وو وڑو ورب العرش العظیم او رب عرش لوی تذدی جواب بندی کئی چل اللہ سيقولون قد ذيب واي لله تبارك الله تعالى دار در الله تعالى اسمنا در الله تعالى ددي مالك الله تعالى نظامن دفع عوان لمن بان والادب في كل لمن الارض نو مطلب کو سماواتی نو دی رب دا اسمانو اغسوق تے رب دا حرشی عزیب اغسوق تے نو دا یہ رب اللہ ترا دے دا سماواتو رب اللہ ترا دے سماوات اللہ ترا دے حرشی عزیب اغد اللہ ترا دے او دا حرشی عزیب مالک خلائے قل اوائے اے پیغمبر علیہ السلام دویتا افلا تتقون آیتا سوزان نبج کوئی لشرکنا ورپسی درین دلیل استقراری قل اوائے اے پیغمبر علیہ السلام دویتا من بیده ملکوت اس ملکوت کل رشید من سوکت غزا بیده چفدت قدرت دار کی ملکوت کل رشید اختیار داری و شیده وهو يجير او ده پناور کئی ولا يجار عليه او پنا نشور کوره په مقابله دکې اچا تا ولا يجار عليه او پنا نشور کوله په مقابله دکې دې چې تاسو وګورئ پناور کئی او چاته چې الله دې جلالو پنا نور کول غواړي هغه چې څوک پنا نشور کوله ان کنتم تعلمون بشرط تاسو پوهیږئ نو دا هر یو شی اختیار د چا دی هر چا ته د فنا ورکول اختیار د چا دی سیقولون قد چې دی به وایي لله د پاره د الله تعالی دی قل اوایې اے پیغمبر علیه السلام فانا تصحرون بیا ولې صحیح کولی شي په تاسو باندې فانا تسحرون فكيف تسحرون سرنګ سحر کولې چې پتا سبحانه نماز ته ویل مه سحر په مختلفو معناګانو راځي په معنا د موکي باندې امام دزاوی رحمۃ اللہ علیہ تن صدق کا معنا کړی دی فكيف تسحرون فكيف تخدعون تسحرول د کولې بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون دا اذرات دا غروان دي خبر لدينا بان هذا الا اساطير الاولين دا په فارو خلقو افسانی دي دا الله تعالی ته اذرات کوي افسانی نه دي ليس الامر كما يقولون معاملات دا نه ده دغه لیک څنګه وایي دا اساطیر الاولین بل اتیناهم بالحق من ودا رشتونی ودا اگر اوریدا قیامت اریو حقیقت ده دای دروخین دی بل اتیناهم بلکی منگا را چل کرد دویتا بالحق کے پار بینا رشتونی باندی اصول کے ویلو حق پمانا را دی قول صادق بل اتیناهم بالقول صادقی منګرا تل کړی دی دایتا پرشتیا دینا باندې و انهم لکاذبون دای بل وذن دی متخذ الله من ولد نزل سلي الله تلا من ولد زولدنا وما كان معه من إله وما كان معه من إله أو نشتديد الله تلا سراء السوق معبود إذن فذك وقتي إذن لو كان معه إله كالله تلا سراء إله ويد الفرد إذن دا ظرف دے د جزا سره متعلق دے کچرتا دا اللہ تعالی سره الہ او معبود بل گئے نو اذن پدا کواقیل رہب کل الہ خام خواب بوتل بکڑیو ہر یو معبود بما خلقا پا آس باندے چیز پیدا کریو ولعلا بعضهم او خام خواب لعلا بعضهم غلب بکڑیو بازی دلوی علا بعض پا بازو باندے هر یو الہ آب اخفل مخلوق اگر بے ختم کرو او هر یو الہ با فبل الہ باندی دا غالبی دو کوشش کرو زکا چه دا دا هر یو حاکم او دا هر یو حکمران دا فطری خواہشی چې د ده څوک مدې مقابل هغه نه او دی چې په خپل مملکت کښې په خپل سلطنت کښې څومره ترقي کولی شي څومره توضیح کولی شي دا دی غواړي نو د هر یو الہ به دغه فطرت وو چې خپل مدې مقابل هغه به یې نه پرېښودو دا هغه دلیل تمانو دی ولعلا بعضهم علی بعض او خامخا غلبه بکړي وه بازو په بازو باندې نو د الله جل جلاله د مقابلې او د طاقت خو هېڅ څوک نشته دی چې دا ټول به مغلوب شي وو او چې کوم مغلوب وي هغه الہ نشي کېدی چې کوم غالب وي هغه الہ وي نو بیا هم یک یوازې الله جل جلاله هغه الہ پاتې شو که د الله تعالی سره نور الهه هغه فرض هم کړي نو تمانو به راځي ټکراو به راځي او چې ټکراو راغی نو یو به غالب وي بل به مغلوب وي چې کوم مغلوب وي غیر الہ دی او چې کوم غالب دی هغه الہ دی هغه به د الله جل جلاله ذات سبحان الله پاک دی الله تعالی لرا عما یصفون دا ثنا چې دی بیانوي چا اثبات د ولد دی او اثبات د شریک دی عالم الغیب خبردار دی الله تعالی په هر پټ باندې والشهادت او په هر ښکاره باندې فتعالی عما یشرکون پس منزه دی الله تعالی دا ثنا چې دی شریکان کوي ورپسې تفریح دنیاوی یا الله په دې قوم باندې د دوی د ضد د وجې نه که څه عذاب راولئ چې د کوم عذاب دوی سره وعده کړي او زما په زندګۍ کښې راولي لږ څه عذاب نو یا الله ما ترې نه وساتې ما دوی سره په لږ څه عذاب کښې شامل نه کړي قل اوایه پیغمبر علیه السلام دوی ته قل اوه اے پیغمبر علیہ السلام رب اے رب زما اما ترینی کچرتا تخی ماتا ما هغه عذاب یو ادونا چې وعده یې کولی شي د دوی سره رب اے رب زما فلا تجعلنی پس مه شامل ما لره فی القوم الظالمین په خلکو بې انصافو کې د جعل نه مراد شمول دی فلا تجعلنی فلا تشملنی مه شامل ما لره فی القوم الظالمین په زمرا د خلکو ظالمانو چې د هغوی سره سره زه هم هلاک شم په ما باندې عذاب راشي یا الله صرف په هغوی باندې عذاب راولي ما ته نه محفوظ وساتي ورپسې الله تعالی وایي په دې قادر یم چې ستا دروان دی ستا د سترګو دروان دی په دوی باندې عذاب راولي که نه راولم دا زما حلم دی فدې کې مې حکمت دی. و ان على ان نريك او بيشكا منغا پدي باندي ان نريك جو فايتاتا ما هاذا دلهم چې وادي کو دوی سره لقادرون خامخا قادريو او چې نه راولو د څه حکمت توجه نه راولو ورپسې طریقه ته دعوت کدای هر څه کوي او ته د حسن اخلاق نه چار اخلاق هدفا بالتي تدفقوا فاعتلجي باندي هي هدفا تدفقوا بالتي فاعتلني باندي هي احسنو چې اغذيره ستدا السيئات کلمي نه چار لرا د کریمه خصه احسنه کریمه کریمه د توحید ده او ناکار کریمه کریمه د کفر او د شرک ده. دا الله توحید بیانوا دا الله تعالی د توحید خدمت کوا شرک په وسره ختمیږي ابد ختمیږي. او یاد الذین مراد حسن اخلاق دي ادفع دفع کوا ذلتی په هغه طریقې باندې هي احسن چې اډیره حصه ده چې هغه طریقه د حسن اخلاق ده پدې باندې دفع کوا السیئات تکلیف لرا ایزا او تکلیف د مخالف لرا بد اخلاقی د مخالف لرا. او یاد الی هی احسن نمرات ساعت او د سیئه نمرات ماتیت فطاعت باندې د سیئه دفع کوا. نحن اعلم من خبردار بما فاسبان يصفون چدی بیان ای قل وقل او اوه پیغمبر علیہ السلام رب اے رب ما اعوذ بك فنان سبتا بانی من همزات الشیاطین دو وسوسو شیطانانو نا و اعوذ بك فنان سبتا بانی رب اے رب ما ان یحضرون دا چدی حاضر شماتا ان یحضرونی لے فاسلی ان يحضروني في اموري واعمالي سدي حاضر شي ماته په امور زمان کې په اعمال زمان کې. نو باقاعده د دین محنت هم کول نیک اعمال هم کول او دې سره سره د شیطان د وسوسو نه پناه غوښتل. حتى اذا جاء احدهم الموت تخويف اخروي حتى غايره ده صدى بارا ده اغا بما يصفون ده بارا نحن اعلم بما يصفون منګه خبردار او په هغه باندې چې دی وای وایې او وایې حتا تر دې پورې اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون تر دې پورې باندې ته د کشر کوي او دغه خبرې وکړي. او یا حتا استنافي کوي غایه کوي یم استنافي کوي حتا استنافي مرادي نور د دې جمله مستانفه ده. اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون کله چې راځي یو تن د دې مشرکینو ته مرګ د بیا به دا خبره کوي چې رب ارجعون اے رب زما واپس کې مال را واپس کې مال را چې زه نه کوم اعمال وکړم خو لیکن دته به مخه نشي ورکولی. حتى تلي پوری اذا جاء احدهم الموت چراشی او تند دیتا مرگ نو قالا او بواری رب اے رب سما ارجعون واپس کی مال را لعلی شاید جزا اعملو عم صالحا اکمز عمل نیک فیما پا آسکے ترنتو جما پر خدرے کلا بالکل نا رب ارجعنی پکارو رب ارجعون را را ارجعونی دجنی کی گلہ نو یا خدا چې څنګه تصنیع هغه د تکرار د پر راځي د دک شان ته جمع د تکرار د پر راځي فرج غیل بصره کله ته ني نو مراد دینه دو کړه ته ني د تصنیع دو فرض ني دی مراد فرج غیل بصره کله ته ني اے فرج غیل بصره کرلتن بعد کرلتن و مرتن بعد مرتن تصنیع تکرار د پر دیا دیا دا پار ندک شانتی دا جمع ام دا تکرار دا پار رہا پدریو افرادو بانی کم از کم دا زلالت دا پارنا سکا کل دا جمع سلال کم از کم پدریو افرادو زلالت ندک تکرار دا پار یعنی سب ہوئی جو مر پراشی بیشبیر کرتا بڑی گئی رب ارجعنی رب ارجعنی رب ارجعنی رب ارجعنی رب ارجعنی بالکل دار رکھا بلے گئے وہ فضیب آنے پر سنتی جنہ مرتب کی گئی وہ تو گئی کی کہ کلا بالکل نہ سب پر درجو گنجائش کی شکل دے جمع دا تکرار دا پارا دا جواب امام قرطبی کرے لکه څنګه چې سبا مولا کې له مانه شي ترې افانت کې من ذکر حبیب و منجری بسط اللواء بین الطول فحومل نو کې فات تسنیلا په تکرار مراده دو پیرینا دو کثار د خطاب نه موشو چې کې فات تاسو دواړه کوړيږي بلکې معنا سره مخاطب دوی کس کس کوړيګا کوړيګا کوړيګا کوړيګا جواب امام نسفی کرے مدارک امام نسفی ہوئی دا جمع تعظیمی ہے دا جمع تعظیمی ده نو دیبا دا اللہ جل جلالهو تعظیم هغه به شروع کی او گاڑی بسی نسلی دنیا کی و تا خدایوی توحید کا بلکا آخرت و منن نیمان اب یادا وقت کب یاسو بای ارجعوی بوئی دا ارجعوی کو جای بنا دیر عدد بکے دیر احترام بکے نو دا جمع تعظیمی ده دنیا ته واپس کې څه دپاره لعلی اعمل صالحا لعل په معنا د کې باندې کای اعمل صالحا دې دپاره چې زه وکم نیک عمل فیما پاس کې ترڅو چې ما پرې خدای را چې هغه دنیا ده چې زه په دغه دنیا کې د دنیا په ژوند کې نیک عمل وکم یا ما عبارت سے ایمان نہ فی ما فاغ ایمان کی طرف کو جمع تر کرے ایمان اختیار کم او ایمان کے دن دن نیک اعمال کو مکم اللہ تعالیٰ کی عرض کے کلا بالکل نہ دس چتوں میں شکر چې یو تن نیکه دې راشي مرګ دې راشي او دته دې بیا مهلت ورکړی شي انها بے شکا دا کلمه چې ده د رب ارجعون انها دا کلمت دا کلمتون یو کلمت دا سشا هو قائلها تده بقائل داغی ولا اثر لها ومن ورائهم اوروانت دوی برزقون یو پردبی الى یوم یباتون تر آرز پوری تدهی بپورت پوریشی دا قبرمنا برزقون احائلون الى یوم یباتون دای په واپس دنیا ته نشي راتلی او روان دي په آخرت ته نشي منتقل کېدی. ها فاذا نفخ في الصور بیا به چې کوم نه دا وشي بیا مخکې لاړ شي بیا به باز وشي فاذا نفخ في الصور پس هر کله چې کوکې وای شي په صور کې نفخه ثانیه ته مراد ده فلا انصاب بينهم نفس نبيس نسبنا او قرابتنا فميز دوئي كي يوم ايزن فدارت كي ولا يتساءلون او نبدأي قفتنا قولشي دي يوبلنا فلا انصاب بينهم اي فلا اعتبار لانصابهم نبيس اعتبار دو فرد انصاب دوئي د قرابتونو د نسبونو سے اعتبار اربنی نو دا بنی چې دا پلانے دے دا پلانے دے دا پختون دے دا میا دے دا مولا دے دا پلانے دے پلانے دے دا چیزونه بنی اولا یتساءلون او نه به دی تپوس کولی شي د یو بل نه اور ان کے حساب کر رہا ہے یادی ایت کریمہ قرار الولا یتساءلون دی بات یو بلنا تپوس نہیں شکوئے اور قبل ایت کی اس بات سوال ہے دی یو بلنا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ متوجی بشی بازی بازوں کا داتے حال کی یو بلنا تپوس کئی وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ نا امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ دفعہ تعارض کرے گا اغوائی دا ولا یتساءلون جلے ندا پا وقت نفس کے کہ پا کم وقت نفس ہوشی اسرافیل علیہ السلام کچھے ہوئے نو پدک کا وقت کے بعد تساؤل نہیں او فاتح ہوا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ دادے بعد المحاسبہ کہ حساب کتاب کچھ نو معنی دا اختلاف دا زمانے دے فیو وقت کے ابتداءن کا تساؤل نہیں او بیارو صبح تساؤل پیدا شی دا محاسبے نروان دے فوقت نفس کے تساؤل نہیں کرے او دو محاسبه نباد یا تساؤش کرے او یادا تساؤل چلے نزا وقت دخول دا اہل جنت کے جنت تا او وقت دخول دا اہل نار کی نار چی جہنم جہنمیان جہنم تلاڑ چی یو بل صرف یا مخامک شی یو بل نبتا پوچ گئی جنتیان چې کله جنت ته لاړ شي له یو بل سره به مخامخ شي او د یو بل نه به تپوسونه کوي نه دا په هغې باندې محمول دی او یاد تساؤل نمرا تساؤل کو بارد انصاب ہوکے دے دروان دے جملے مقصد دا شو چید دے بس اعتبار نہیں دن سبون بس اعتبار نہیں دن سب اعتبار نہیں اور بسی ولا یتساءلون منارا ولا یتساءلون عن الانصاب او دای با تپوس دا یو بل نم نکی پا بارد نسبو نکی دا نسب با سے اعتبارم نی نا نسب با مفید او نافع نی دا نسب با بنیاد بخلاقی دل نی که یو تن هغه د پیغمبر ولد ولي خو چې نظریه د پیغمبر وي نو د پیغمبر د نسب ولا فایده نه ورکوي. نوح علیه السلام به جنت ته روان وي او کنعان به جهنم ته روان وي، ځکه د نسب څه اعتبار نشته دی. او ولا یتساءلون، معنا دا ده ولا یتساءلون عن الانصار، او نه به دی د یو بل نه تپوس کوي په باره د انصار کې چې ته پوښتنې که ته میای که ته مولای که ته ډنې که ته شاخیلې، دا تپوس کوم نه کوي یو بل نه، دې ته باړو سمیږي نه، سخته به شي. ورپسې بشارت او بیا تفویض اخروی، فمن ثقلت موازینه پس تاسوک چې درانې شوي موازینه اعمال دغه فاولئک پس دا خلک دي هم المفلحون، هم دوی کامیاب دي. ومن خفت موازینه او آسوک چې سپک شوي اعمال دغه فاولئک الذین پس دا کسان دي خسرو انفسهم چې دی تاواني کړي ځانونه خپل فی جهنم خالدون، دوی به په جهنم کې همیشه لپاره وي. موازین هغه جمع د موزون ده، او موزونات هغه عقاید صحیحه او اعمال صالحه دي. وجوههم، مخونه د دوی به تلفح وجوههم، سیزی به مخونه د دوی لرا النار اور، لفحه چې زړه ته ویلی شي، تحرق وجوههم النار، سیزی به او لمبکی به مخونه د دوی له اور. وهم فيها او ضيبا فدا اوك كالحون، بدشكلي كالحون عابسون اسوا الصورتي، ضيبا بدشكلي بدنماوي، اي يقال لهم الم تكن اياتي ايانو اياتنا سما تطلى عليكم صرف تيبشو بتعصباني فكنتم بها تكذبون، پس تاسو به په هغې باندې تکذیب کولو. قالو، دی به ووایي جوابا، ربنا ای رب زمونږ غلبت علینا شقوتنا، غالبه شوي وه په موږ باندې بدبختي زمونږ، وکنا قوما ضالین، او و موږ خلک گمراهان. ربنا ای رب زمونږ اخرجنا، وباسي موږ لرا منها، د دې اورنا، فان عدنا، پس که چرته موږ واپس شو، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پس بے شکا من بظالمان یو. فَإِنْ عُدْنَا الى الكفر والشرك، که منگا واپس جو کفر او شرطا، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، من بظالمان یو. آئندہ کی توبہ دا تو اسم توبہ تا. نقالا، او بوائی اللہ تعالی دویتا، اخسؤوا فيها پراتی پدے کے، ولا تکلمون، او خبر مکوئی زما سرا. خط آپ اصل کی قعود تیرے شی ناک کی تیرے شی او مت تیرے شی کو ذلت کرا تیرا سواری پہلے نزدی وجنا بعض مفسرین معنا کړی دا اقعدوا فی النار اذلا، کینای په دا اور کې ذلیل او سپیر، ولا تکلمون، خبر مکوئی زما سره. او امام بیضاوی معنا کړی دا اسکتوا سکوت الهوانین، وای خطا په معنا د سکوت راځي. اسکتوا، غلی شئ، غلی شئی، سکوت حوانین، پا سکوت ذلت سره، غلی شئی ذلیل، ولا تکلمون، او خبر مکوئی زما سره. او قید په فرمایل خط آپ اثر کی نہیں دے لکھی کہ دا بندس پیتا کوری شوئی نمانا اختعو فیها کوری شئی پدر کا جانم تھی، ولا تكلمون، خبر مکوئی زما سره. اولی او ذکر شان کی ذلیل ناسی انه کان فریق من عبادی بسکا و یوڈلا دبندگان زمانا یقولون تغیبوی ربنا تیر بزمنگا آمنا من ایمان دوڑے فاکر لنا بخنو کی منگتا ورحمنا رحمو کی پمنگ باندی وانت خیر الراحمین او تغیر غرائد رحم کون کنا مومنان نو تاسو بعد دکا مومنان مذاق اڑاو او تاسو بے دمر مذاق اڑاو دمر مذاق اڑاو چه تاسو تا دی ایمان راڑو مکان میرا لیلا تاسو مسئول کو ولی نو دا تاسو بدلا نو فتخستموهم فستاسو نسلیو دا بندگانو لرا سخری یا پتوکو باندی حتی تردی پوری انتو کم چلی یرکلو دا تاسو نا ذکری ذکر زما یاد زما زیدہ بلکل یرکلو دا انسان افت دا کمومنان تا دا تصبو باندی ذکر تاسو باری سر رانی کولی او رانی و مطم رڈیر کولی چه تاسو تا با موقع نمیلا لیلا لوگویا کی اغیط نظیر کلو در تصبو کو بنیاد بانی خان وارتا نور خدا دا دیت ذاتی او بدبختیا و تیرے پخپلے ویلو ربنا غلبت علینا شکوتنا و کننا قوما ظالمین دیت خدا پخپلے مصروف کلو مومنانو خودنو بیلی چه من کسی رانی کوئی مزاک کوئی خدای با پخپل دا کار کو وکنتم وی تاسو من هم دا مسلمانان سرا تضحکو چه تاسو بخاندل انی جزایتو هم بیشکا ما بد دور کردی دا تا مومنان سا الیوما نند بما صبرو ببرکت دا صبر دوی انهم هم الفائزون چه بیشکا دی کامیاب دی تاسو بودو چه رامی کولی ما ولی بد دور کردی دا انهم هم الفائزون چه دی کامیاب دی دای بدل دا یا انهم فائزون فی الجنه چه دی فائز دی پر جنت باندې جنت کو سمیلا ہوئے بیا بچے اللہ تعالیٰ بل تا پوچھو کی کہ خدا ہوا ہے دنیا کی موقع ہوا تیر کرے قالا او بوائی اللہ تعالیٰ دویتا کم لبستم سمرا متطیر کردہ تاسو فی الارغ پزمکہ کے عدد تنینا پشمیر درکلنو باندی سو کالا لس شل دیر سلویس پندو سورا قالو دیب اوائی لبستنا یومن منتیر کردہ جورت او باز یومن سیاس ایسا درزی فس علی العاد دین فس تپوسو کا دشمیر کون کنا دا دیب دماغ را چلی ہاں دا قیامت تیرا سی بولا دماغ را چلی دا دیب اوائی منگا یورت تیرا کردہ یا سے ایسا درازی حالانکہ پیسا اویا کالا بیتی گلی پو دنیا جی فا آج پیسا اویا کالا آبو تا دیوی رسی برابر اسکاری داولی دماغ دیکھا آگا کیا لیونی نا تفوزو کی تو دسول ہو گلی وہی تو دلت اکاروی کیا نمرا نا خبر حالانکہ آج دلت اکارو نی آج دو کرو نی آج پانزو کی پیسا اکار نی داگا دماغ کار نا کیا او دیتا بار دا کپلی دماغی خرابیت پتا باوتا ہم لگی زمان کا دماغ پورا کار نکی پس علی الادین یا اللہ دا فرشتون تا پوسو کار آئی سر طول ارس نورتی آئیو ایسا سیدی علوائی زمان کو دماغ کار نکی پس علی الادین تا پوسو کار دشمیر کون کنا مراد تی فرشتی چچا سید تی شمیر کردی پس علی الادین پس علی الملائکت العادین تپوسو کا دا اغا فرشتونا چی اغش بیر کون کی کیا سر زمان دا زندگی ریکارڈ موجود دے تاریخ پیدائی کی رالوم لکھ رہے تاریخ وفات رالوم لکھ رہے اور دا پنیت کے چی منگا کم بکواسات کری جن اغیر رالوم نور کری ناغی نا تپوسو کے پورا پورا البرت ہوئے قالا او بوائی ورس اللہ ترا اللہ دستم تاسو ندا تیرا کڑے مدا اللہ قلیلا مگر لگا مگر لگا دا تاسو بوائی یومن او بعض یوم ندا آخرت پر نسبت پر زورم تاسو ندا تیرا کڑے سر یہ بمو کلاو جی دا دنیا جون آغاد آخرت دا جون پر مقابلت کے دیوی رضی برابر ام ندے بلکہ دا رضی دا سحیثی برابر ام ندے لبستم ما لبستم إلا بسم تاسو مزان ده تیر کړي په دنیا کې إلا قليلا مگر لګوندي اے بالنسبه الى الاخره لو انكم كاشتاكو كنتم تعلمون في فويدي افحسبتم ايا گمان کړي تاسو زجر دي تاسو دوی ته زمونږ د ځوان اسی فضل پیدا دي موږ د قانون پابند یو افحسبتم ايا گمان کړي تاسو انما خلقناكم كذلك منغا پیدا کړی وای تاسو ابسن فضل وانكم الينا لا ترجعون او د تاسو به مون ته واپس نشی کولای تاسو دا دین نو الله تعالی د فضلیاتو نه منزه ده بلکې تاسو دې یو حقیقت ته پر پیدا کړی وای فتعال الله پس منزه ده الله تعالی دلویاتنا دلویاتنا دابتیاتنا آغا اللہ ترا الملک الحق و چا باچا حقیق دے لا الہ الا ہوا نشتر معبود سیوازدنا رب العرش الكریم او دے مالک تے دارش معزز ورپسی تفریق اخروی ومن يدعو مع الله إلها آخر أعطوا جبلنا كيد الله تعالى سرى معبود بلتا لا برهان له به تنشر تدليل بدد فارا به بدك غير باندي فإنما حسابه پس بشكا حساب ددجره عند ربه فنس رب ددده إنه لا يفلح الكافرون بشكا نكام يديه كافران وقل او اوائے اے پیغمبر علیہ السلام رب اغفر اے رب زما بخنو کی ورحم او مہربانی کی وانت خیر الراحمین او تدیر غرے درہم کون کنا نو کدا بخنا او دا رحم دا زان دا پارئی نو مانا دا زمان کم خلاف اولاد جب دے کم خطر اتیادی جب دا یا دا غرط و مات سی او یاد اغفر نمرات مغفرت دے لپار دخل امت لمومنان یا اللہ زماد امت کم مومنان دی تا دا غی بخنو او تا پا غی بانی مہربانیو کی دا غی نیکی گولی کی کدا غی نگونون شوی او گونون او تا مات کی سور النور مدنی سورت تے مصحف عثمانی کی سلیشتم